जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। खबर थाम के दिल हम खड़े, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर होठों पे शिकवे पड़े। बात बन जाए तो और बात छेड़ो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा।